Gabriel Durruti-Lekin, Calacan. Gabriel Durruti, gure ekaineko azken saio horietan, be fruituak berdina aipatuko ditugu. Dintzira intzuzen fruitu polit batekin, bon, ez dut sekulan olako fruituik. Ikusi zer da hoi? Hau da, udarearen itzurako fruitu bat, liranja kolore, asal azkar batekin, eta barrean baditu hiru hazi, zumait motek ez dute hazirik ere, baina hune baditu, eta goztua du, nola gara nautzut, badu pixka bat ikusteko udarearekin, pixka bat ikusteko abrikotarekin, halako gazitasun bat badu, eta Frantzia barnean heldu da Provence eskualdian iten dute, heldu aspaldi zautia da, baina lehenoko mota atipiak, eta handeitzen zuten bibaz, eta hori da, nola ganozut, arrosaan arrasakoa, behaz, tuaxa eta sagara eta horien arrasa berekoa, eta heldu da hego aldetik, hego honditik, Afrika geinetik, Portugalen txaltzen da Piles eta hola, frantsesez deitzen dute neflie, behaz, mispira baliz bezala, banan ez du gauza handik ikusteko mispirarekin, jaten alda freskorik mispira usteltzea tutzi behar da, eta nahi bauzu mota hau berezia da, ez diratenak hoin lodiak, zeren landare hau, jintzen hunat, di duela hoi bat urte edo, hola, jendek eman zuten, landatu zuten, apaintzeko gisa nahi bauzu, apailu gisa. Eta beraz, ohartu zirelarik, bazirela fruituak, loreak egiten ditu lagazkenean, bitxikiri da, lagazkenean, eta behantartio, azaro hartio egiten ditu loreak, eta lorea pasatzen da fruitua azaroan egiten da fruitu, eta negua pasatzen du, ez bada hotzei, eta hasten da ontzen apil undarretik eta maiatz undarretio. Eta hau da mota berezia, bizikona, jana iuten entzat. Problema da, pasatzen bada delako neflie du Japon, gaten duten Japoniako mispira. Beraz, hau, une pasatzen baditu 15°C, irrisku kanen du. Beste naz, hostua atxitzen du unik guzian, eta landare ere gara. Eritasunak, isotasunak ditu nahi bozu sagarrek eta dituzten nak, nahiz eta hemen neheok hartatu gabe heldu diren gozo-gozoa, georitasuna sartzen bali mazako pixka bat sulaitzen halda kobrearekin, mitriolatuz, eta banan gutxi emanez, ez da basa bat bezala pusatzen du, urte horoz emiten ditu, ez du kantitatea ikartzen banan ona dira, eta bon, badira landatuak hemen asko, eta jendek usteltzeat usten dituztenak. Baina bada holako badira landatuak beste landare bat ere duela zumait urte, eta hua behantago da ontzen da. Hua jasia da lilitzen, deitzen da feijoa portugeles zer nahi du zera, hilaga. Eta badu galako, bon, hilagari ez dakitite baduenez. Lorea da, feijoa horrek lorea du arrosata xuria, lorea lehiaten ahalitake, baditu parte xuri batzu hua ona da, biziki sukatua dira, eta kauseren egiteko baliatzen dituzte somitek patizirian eta hola. Eta beraz, feijoa hori sartu zen duela hogoi bat urte, hemen landatu ziren hektarak, somaite landatu ziren hektarak, eta ustez eta kiwi bezemat diru egin entzuten horrekin lan. Hasi ziren saltzen, pixka bat, merkatuetan, eta masina hondi horietan, eginez komunikaldetik eginez aipatze batzu, baina jendeak ez du jala hartu hak hunen aldian beste gisa da. Hunek ez du ez goztua biziko nadu, asala behar bat pixka bat gogoa, baina beste da zona da. Eta beste feijo hori, horrek duen gauza da behar da utzi, ontzeat behaz lorea orai du uda guzian, eta gero fruitua heldu da lagazkenian eta lagazken bukaeran hasten da ontzen eta erortzen, behaz hazaruan erortzen da, belaga bali modu azpien belagaktan egiten da, amosteun egiten da bizpairu hotzekilan, eta bizikona da. Banan, kalte bat badu eta defaut bat badu, nahi bauzu usina du berezia. Usin bat badu, ez dakit aizan azin ez zuek azte demoa rubian edo, la, banan gizu... aldageretan rubia aitzin eta pasatzen mitutuzte eta gauzen berotzeko produktu batzu haren usina du. Eta beraz, jendek egiten du, zer da usin hori? Hori pasatuta, jaten alda, fijo hori, eta gostu berezia du. Badira hola, eta horiek oai moda bat aida iten, ezen herrietan, hirietan landatu dira horiek hesi gisa nunai, eta horai jendiako hartua dira, fruituak egiten dituztela, eta internetetan atxemiten da, derako holako herrian homestekilo bildu, eta erresimeta iteko jasona da. Eta badira hola fruitu batzu, numeiti ginak, eta utziako labanan, banan, bon, ez dute nahi bauzu, beste gehesi honbatzu nondotik, gehesi ez asiezirelarik aldatzeko da hori, banan, zomeitetan hobera gehesi zasetze. Bon, hasteko sasoina da, fruitu ekin, hasteko, izaiteko, mil esker eta heldu den haste hartio. Kalakan Kronika, Gabriel Durutirekin. Kalakan Kronika.